คือการบูชาการบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์เรามีความเลื่อมใสในพระรัตนกรัยนี้เราก็จึงยินดีในการทำบุญถ้าหากว่าเราไม่เลื่อมใสในคุณแก้วสามประการนี้แล้วไม่มีใครหรอกจะสละเวลามาจำศีลฟังธรรมแล้วก็ไม่มีใครที่จะสละบ้านเรือนออกมาบวชเป็นพระภิกษุสามเณรปฏิบัติตามพระวินัยคือว่าสำรวมระวังไม่ล่วงศีลขาบทวินัยน้อยใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้แล้วแล้วพยายามทำตามข้อที่พระองค์ทรงพระอนุญาตแม้จะยากลำบากอย่างไรก็ไม่ว่าสู้ทนเอาทั้งนี้ก็เพราะความเลื่อมใสนั่นนะเป็นมูลเหตุแม้ทายกทายิกาก็เหมือนกันการที่เราจะได้สละกิจบ้านการเรือนมาฟังธรรมมาจำศีลอุโบสถก็ดีหรือจำศีลห้าก็ดีมื้อนี้นี่ก็โดยอาศัยที่เรามีความเชื่อเลื่อมใสในคุณทั้งสามประการนั้นเองโดยที่มองเห็นว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัติตามให้พ้นทุกข์ภัยไปได้จริงๆเช่นอย่างที่พระองค์เจ้าทรงตรัสภาษิตไว้ยืนยันว่าสุโขปุญญัสสะอุจจโยอย่างนี้นะการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขทุกขโขปาปัสสะอุจจโยการสั่งสมบาปนำมาซึ่งความทุกข์ดังนี้ตัณหักขโยสัพพทุกขังจินาติเอาชนะตัณหาได้ทุกข์ทั้งหลายก็ย่อมดับไปหมดอันนี้เป็นพุทธภาษิตเพราะฉะนั้นขอให้พากันน้อมนำไปตรีตรองแสดงว่าบรรดาความทุกข์ทั้งหลายนั้นมันมีตัณหาเป็นมูลเหตุอย่าไปเพ่งเล็งไปอย่างอื่นเลยตัณหานี่แหละเป็นมูลเหตุให้เกิดทุกข์นานาประการตัณหาความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆอยู่ในโลกอันนี้นะอันนี้แหละเป็นมูลเหตุอันสำคัญนะลองคิดลองตรองดูให้ดีทั้งคฤหัสถ์ทั้งนักบวชถ้าผู้ไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนจริงๆก็ตกเป็นทาสแห่งตัณหานี่มามากมายหลายล้นคนเกิดมาในโลกนี้นะมีน้อยคนที่จะเอาชนะตัณหานี่ได้วันนี้เมื่อเรามาได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี้แล้วว่าตัณหามันเป็นมูลเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้เราก็มาภาคเพียรพยายามละตัณหากันนี่แหละให้มันน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจถ้าพูดถึงตัณหาของผู้ครองเรือนอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแบ่งตัณหาไว้เป็นสองประเภทตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันไม่เป็นบาปเป็นโทษก็มีอยู่อีกประเภทหนึ่งตัณหาความอยากในรูปเป็นต้น ที่เป็นไปเพื่อบาปเพื่อโทษก็มีอยู่อีกประเภทหนึ่ง อันนี้ควรพากันคิดกันตรองให้ดีสำหรับผู้ครองเรือนแล้วก็แสดงว่าก็ยังมีตัณหาอยู่ในใจจึงได้ครองเรือนก็ไม่ว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บังคับให้คนทิ้งเรือนทั้งหมดครองเรือนแต่ต้องครองธรรมด้วยถ้าไปครองแต่เรือนไม่มีธรรมะอยู่ในใจมันก็ความประพฤติก็จะต้องเป็นไปในทางที่ไม่ดีไม่งามนั่นแหละเพราะว่าอวิชชาตัณหานี่ส่วนมากมันก็จูงใจของคนให้ดิ้นไปในทางต่ำทางที่เป็นบาปเป็นกรรมนั่นนะมีแต่จูงใจคนให้ก่อให้คล้องอยู่ในโลกนี้พูดถึงเรื่องอวิชชาตัณหาแล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามแหละจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นคฤหัสถ์ก็ตามก็ขอให้พากันเห็นโทษของตัณหาเหล่านี้คือมันล่อลวงจิตใจของคนที่ไม่มีปัญญาให้คล้องอยู่ในทุกข์ทำไมจึงไม่มองเห็นโทษของมันบ้างเล่าเลยจะสำคัญว่าแต่ตัณหานี่มันเป็นของดีมีรสอร่อยฝ่ายเดียวโทษมันมองไม่เห็นเลยอย่างนี้นี่ไม่สมควรเลย ทางที่ดีแท้ๆแล้วต้องมองให้เห็นทั้งโทษของมันและทั้งคุณของมันอย่างนี้นั่นถูกต้องโทษของตัณหาซึ่งมีอวิชชาเป็นคู่กันอันนี้มันจะนำให้ไปทำบาปทำให้คนเรานั้นละเว้นจากบาปไม่ได้เพราะไม่รู้นี่ไม่รู้หนทางเว้นจากบาปเนื่องจากว่าอวิชชาเนี่ยมันครอบงำจิตใจเพราะฉะนั้นจึงไม่มีปัญญาที่จะหลีกเลี่ยงจากบาปได้คนเกิดมาแล้วนะส่วนมากเนี่ยก็ไม่รู้เช่นอย่างว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพวกนี้นะคนมีฐานะดีสมควรจะเว้นจากการฆ่าสัตว์อย่างนี้ได้อยู่แต่ว่าเนื่องจากไม่รู้ว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรก็ยังไปฆ่าสัตว์อยู่อย่างนี้นะนี่แหละความไม่รู้นะแต่สมมติว่าผู้มีฐานะเช่นนั้นนะหากเรียนรู้บาปบุญคุณโทษนี่โดยแจ่มแจ้งแล้วผู้นั้นจะเว้นจากบาปได้เลยไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วไม่ไปช่อไปโกงไปหลอกลวงเอาของใครไปลักเอาของใครเพราะว่าของตนมีอยู่นี่นั่นเองตนถือสันดุษฐีตามมีตามได้ตนมีเท่าไหร่ก็ยินดีบริโภคอยู่เท่านั้นแล้วทำการค้าขายก็ทำการซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้าไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้าเพราะว่าเห็นว่าถ้าไปเอารัดเอาเปรียบลูกค้านั่นเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรมันรู้อย่างนี้ล่ะพ่อค้าคนนั้นก็ไม่ได้พบกับบาปไม่ได้สั่งสมบาปเพราะว่าไม่เห็นแก่ได้ฝ่ายเดียวต้องเห็นว่าการทำการฆ่าถ้าไปทำไปด้วยความโลภไปหลอกลวงช่อโกงผู้อื่นให้เขาเสียทรัพย์เสียสินมากมายให้ตนร่ำรวยขึ้นอย่างนี้นะมันเป็นบาปเป็นโทษพ่อฆ่าคนใดเรียนรู้เหตุผลของการกระทำไม่ดีดังกล่าวมานี้แล้วพ่อฆ่าเหล่านั้นก็เว้นไปได้เลยทำการค้าโดยทางสุจริตไม่ช่อไม่โกงไม่หลอกลวงตรงไปตรงมาแม้ชาวนาชาวสวนก็เหมือนกันหมายความว่าผู้ใดจะทำการงานการเลี้ยงชีพอย่างไรเรายึดถือเอาศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นเครื่องดำเนินเรียกว่าเราดำเนินอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ ความประพฤติหรือการแสวงหาต่างๆดังกล่าวมานั้นไม่ให้ออกนอกศีลนอกธรรมแต่ว่าคนส่วนมากพอพูดอย่างนี้นี่มันจะปฏิเสธอยู่ในใจเลยแหละเพราะว่าทำไม่ได้แล้วเป็นอย่างนั้นละส่วนมากเลยอันนั้นท่านเรียกว่าตีตนตายก่อนไข้พอเป็นไข้ลงอย่างนี้ญาติบอกว่าจะไปเอาหมอมารักษานะคนไข้เราไม่ต้องฉันจะตายอยู่แล้วเอาล่ะให้มันตายไปซะนี่อุปมานี่ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละ เมื่อมีผู้มาแนะนำให้รู้ว่าไอ้อย่างนี้เนี่ยมันควรละควรเว้นถ้าขืนไม่ละแล้วจะต้องได้รับทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าเป็นผลอย่างนี้มันจำเป็นละไม่ได้ทุกข์ก็จำยอมแหละเพราะว่ามันจำเป็นนี่เอาแต่เรื่องจำเป็นเข้ามาว่ากันเลยคนส่วนมากที่ใช้สำนวนอย่างนี้นะแสดงว่าขาดปัญญาไม่คิดว่าจะมีอุบายปัญญาหาทางแก้ไขถอนตนออกจากบาปจากโทษต่างๆเหล่านั้นไม่คิดเลยนะคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นมีแต่ยอมแพ้ต่อกิเลสบาปธรรมไปเลยอันนี้น่าทุเรศจริงๆทั้งที่ว่าเราปฏิญญาณตนว่าเป็นพุทธมามกะเป็นผู้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกจริงๆแล้ววันนี้พระพุทธเจ้านั้นทรงสอนให้คนเราละบาปที่นี่ทรงสอนให้บำเพ็ญบุญกุศลทรงสอนให้ทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตอันคำสอนของพระพุทธเจ้านะที่พระองค์ทรงพระเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกคือไม่ประสงค์อยากจะให้สัตว์โลกนั้นได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งในชาตินี้และชาติหน้าต่อไปจุดประสงค์ที่พระองค์สร้างบารมีมาตั้งสี่อสงไขยปลายแสนมหากัปมาได้ตรัสรู้เป็นพระเจ้านี่ก็มีพระประสงค์อย่างนี้เองเนี่ยพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์มีพระปัญญาปรีชาเฉลียวฉลาดมากหาอุบายต่างๆมาแนะนำสั่งสอนคนเพื่อให้คนรู้จักบาปบุญคุณโทษนี่แหละเพื่อให้คนได้ละบาปแล้วบำเพ็ญบุญให้เกิดมีขึ้นในตนของตนอันนี้เป็นจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยแล้วทรงสั่งสอนสูงไปกว่านั้นก็ทรงสั่งสอนให้รู้จักอุบายชำระกิเลสอันมันหุ้มห่อจิตใจอยู่นี่ให้มันหมดให้มันสิ้นไปจากดวงจิตนี้ทีนี้ผู้ที่จะมาชำระกิเลสอันอย่างกลางหรืออย่างละเอียดให้หมดสิ้นไปจากจิตนี้ได้มันก็ต้องละกิเลสส่วนหยาบนั้นมาก่อนกิเลสส่วนหยาบที่มันพาให้ทำบาปทำกรรมมีฆ่าสัตว์เป็นต้นนั่นนะนั่นเรียกว่ากิเลสอย่างหยาบก็ต้องละกิเลสหยาบอันนั้นก่อนเมื่อละกิเลสอย่างหยาบนั้นได้แล้วก็แสดงว่าไม่ได้ทำบาปเมื่อไม่ได้ทำบาปแล้ววันนี้ก็มาปฏิบัติอบรมกายวาจาใจให้เข้าถึงความสงบมันก็ทำความสงบได้เพราะเหตุว่ามันไม่มีบาปมารบกวนจิตใจเช่นน้อมใจลงสู่ความสงบบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปบาปไม่มารบกวนจิตก็ไม่เผลอจากพุทโธสติก็แก่กล้าประคองจิตให้นึกพุทโธต่อติดต่อกันไปเรื่อยไปเมื่อจิตนั้นนึกพุทโธติดต่อกันไปนานเข้าจิตนี้มันก็ค่อยสงบลงโดยลำดับเท่านั้นเองนะพุทโธคุณเนี่ยจะตะล่อมจิตนี้ให้สงบลงไปโดยลำดับหรือถ้าหากว่า ไม่บริกรรมพุทโธอย่างนั้นเราจะมาเพ่งกำหนดรู้แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนี้มันก็จะกำหนดรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้แหละเพราะมันไม่มีบาปมาฉุดคล้าให้คิดไปทางอื่นมันไม่มีบาปมาแทรกแซงดังนั้นจึงมีสติยับยั้งใจให้กำหนดรู้แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนี้เมื่อไม่มีบาปมาแทรกแซงอย่างนั้นใจนี่มันก็รวมลงทีละน้อยละน้อยลงไปล่ะมันเป็นอย่างนั้นมันค่อยจมดิ่งลงไปสู่ฐานเดิมของมันไอ้ที่มันไม่สงบนี่มันฟูขึ้นมาคอยรับอารมณ์อยู่นะให้สังเกตดูมันฟูขึ้นมาคอยรับอารมณ์มาแต่ภายนอกเช่นรูปมากระทบตาเสียงมากระทบหูเป็นต้นเหล่านี้นะใจมันจะยอมรับรู้อารมณ์เหล่านั้นทันทีเลยรับรู้แล้วก็วิตกวิจารไปตามรูปตามเสียงบรรนั้นไปยินดียินร้ายไปตามรูปตามเสียงเหล่านั้นเนี่ยธรรมดาจิตใจที่มันไม่สงบนะมันฟูขึ้นมาคอยรับอารมณ์ดังกล่าวมานั่นน่ะอยู่เสมอๆไปดังนั้นแหละคนเรามันถึงหาความสบายไม่ได้เลยห้ามจิตก็ไม่ได้ห้ามแม้มันคิดก็ไม่ฟังมันจะไปห้ามได้ยังไงเพราะว่าเราไม่ได้ทำให้ใจสงบลงสักทีนี่แต่ปล่อยให้มันลอยนวลไปตามอารมณ์ต่างๆอยู่นั่นเช่นนี้แล้วเราจะไปห้ามมันกึกกักให้มันหยุดนิ่งไปเลยนี่มันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงแสดงนับตั้งแต่ขั้นต้นนี้ไปถึงขั้นกลางแล้วก็ขั้นสูงเป็นขั้นๆไปอย่างนี้นะถ้าจะอุปมาเหมือนอย่างบุคคลทำลายต้นไม้ต้นหนึ่งอย่างเนี้ยต้นไม้ต้นนั้นมันใหญ่รากมันลึกรากมันหลายซะด้วยอย่างนี้จะทำยังไงอ่ะทำยังไงก็ต้องตัดก้านลานกิ่งมันลงก่อนแหละถ้าหาว่าจะไปโค่นต้นมันทีเดียวเลยอย่างเนี้ยเดี๋ยวมันจะหักทับอะไรต่ออะไรลงไปเสียหายมากมายก็ขึ้นตัดก้านรานกิ่งมันลงให้มันเหลือแต่ต้นมันวันนี้นะการตัดก้านรานกิ่งของมันลงไปเหลือแต่ต้นนั่นแหละได้แก่การรักษาศีลการไม่ทำบาปเว้นจากบาปต่างๆตัดความโลภความโกรธความหลงอันหยาบช้าลามกจะโดนบันดาลให้ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมลัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนต่างๆพวกนี้นะตัดกิเลส3กองนี้ออกหมดกิเลส3กองที่จะพาให้ไปทำบาปเหล่านี้เหมือนเอาตัดกิ่งไม้ออกจากต้นของมันนะอย่างนั้นแหละเมื่อตัดมันออกหมดแล้วมันยังแต่ต้นของมันวันนี้ทำยังไงอ่ะก็หาจอบหาเสียมมาหาขวานมาให้พร้อมแล้วก็ขุดลงไปเจอรากไหนก็ตัดรากนั้นไปตัดรากขอยเข้าไปโดยลำดับอันนี้เปรียบได้กับการทำความเพียรเพื่อทำใจให้สงบละนิวรณ์ห้าออกไปโดยลำดับนั่นแหละแม้ว่าบุคคลจะมีศีลจะละความโลภโกรธหลงอันนั้นส่วนหยาบอันนั้นออกไปแล้วแต่ความรักความชังความอะไรต่างๆมันยังมีอยู่ในใจความขี้เกียจขี้คลานมันนี่มีง่วงเหงาหาวนอนความฟุ้งซ่านของจิตใจมันนี่ยังมีอยู่แต่มันไม่ถึงกับไปทำบาปทางกายวาจาเพียงแต่คิดฟุ้งไปเฉยๆความสงสัยลังเลเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องนรกสวรรค์พระนิพพานอะไรพวกนี้ยังมีอยู่ในใจนะเป็นอย่างนั้น ดังนั้นจึงต้องมาเพียรพยายามระงับอารมณ์เหล่านี้ให้ดับออกไปจากจิตใจเพียรระงับความรักความหวงความอะไรในของที่ตนรักตนใคร อย่าไปวิตกวิจารไปกับสิ่งที่เคยรักเคยหวงแหนมาแต่ก่อนนั้นอย่าไปวิตกวิจารไปในบุคคลหรือว่าสัตว์ที่ตนเคยเกลียดเคยชังมาแต่ก่อนห้ามคิดวันนี้นะถึงบทนี้แล้วนะถึงขั้นนี้แล้วอ่ะแล้วก็เมื่อนั่งทำความเพียรอยู่นี่ห้ามง่วงเหงาหาวนอนทำยังไงมันจะไม่ง่วงก็เอาแหละหาทางแก้ไขมันลงไป แล้วก็ห้ามจิตคิดพุ่งซ่านไปทางอื่นเพราะว่าเราเพ่งอยู่ในปัจจุบันนี่การเพ่งนี่ได้แก่การสะกดจิตนั่นเองแหละเรียกว่าใช้อำนาจก็ว่าได้การเพ่งนี่นะเช่นเพ่งลมหายใจเข้าออกอันนี้นะเอาจิตมันดิ้นอยากจะคิดไปก็สะกดมันไว้ไม่ให้คิดนี่ใช้อำนาจเอาเลยแบบนี้นะไม่ต้องอ่อนไหวไปตามมันเมื่อเราอดทนเพ่งอยู่นั้นสะกดจิตไว้ด้วยสติด้วยขันติความอดทนสะกดจิตให้ดูให้รู้แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เท่านั้นมันจะยากลำบากมันจะเกิดทุกขเวทนาก็ไม่หวั่นไหวสู้มันนี่มันต้องอย่างนี้นะการปฏิบัติทางจิตใจนะจะไปทำอ่อนแอไม่ได้ถ้าทำอ่อนแอแล้วจิตไม่มีทางมันจะรวมลงเป็นหนึ่งไม่มีละความสงสัยลังเลต่างๆหมดเนี่ยมันก็ต้องเตือนตนเข้าไปเราไม่ต้องสงสัยหรอกคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราได้ยินได้ฟังมาแล้วบาปก็อยู่ที่ใจนี่นะบุญก็อยู่ที่ใจนี่ถ้าใจมันคิดโลภคิดโกรธคิดหลงอยู่นี่แหละมันสร้างมันกำลังสร้างเหตุแห่งบาปขึ้นมามันกำลังสร้างตัวบาปขึ้นมานี่จะไปสงสัยอะไรเรื่องบาปล่ะวันนี้บุญกุศลเนี่ยเรื่องบุญเนี่ยก็มองดูจิตตัวเองเนี่ยมันไม่โลภอยากได้อะไรของใครแล้วยินดีใช้สอยแต่ของตัวเองเท่าที่มีอยู่เท่านั้นแล้วมองดูจิตตัวเองในขณะนี้ไม่โกรธใครไม่เกลียดใครเลยไม่ผูกใจเจ็บกับใครแล้วมองดูจิตของตนในขณะนี้ตนไม่ได้เชื่อลัทธิอะไรงมงายที่เขามีอุบายชักชวนให้ไปนับถือลัทธิอะไรต่ออะไรต่างๆนั้นในโลกนี้เราไม่หลงเรามองไม่เห็นเลยว่าลัทธิใดจะประเสริฐเท่าพระพุทธศาสนานี้ไม่มีแล้วไออุบายที่จะกำจัดเหตุแห่งความทุกข์เพื่อให้ได้บรรลุความสุขอันเป็นแก่นสารอย่างนี้นะไม่มีคำสอนใดในโลกที่จะเทียบเท่ากับคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีเพราะว่าลัทธิอื่นนั่นเขาถือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกนู่นมาดลบันดาลให้คนเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรต่ออะไรอย่างนี้กรรมวิธีเขาก็ทำวิธีบวงสรวงอ้อนวอนหรือว่าเสกคาถาเป่าหรือว่าขับไล่ด้วยการลงผีกันด้วยการสาธยายเวทมนตร์กลคาถาขับไล่ผีสางคางแดงที่สิงสถิตอยู่ในตัวคนขับไล่เสนียดจันไรที่มาทำให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรพวกนี้นะแต่โบราณทำกันมาพอแรงแล้วไม่เห็นว่ามันพ้นทุกข์อะไรไปได้ไม่เห็นว่าพ้นตายคนเหล่านั้นนะมันถึงจะเสกมนต์กลคาถาอย่างไรมันก็ไม่ฟังมันก็ตายอยู่ได้นี่แหละหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จึงชื่อว่าเป็นสัจธรรมนั่นแหละเป็นธรรมของจริงแท้ๆ พระองค์ไม่รับรองว่าจะช่วยชีวิตของใครไม่ให้แก่เจ็บตายนี่พระองค์ไม่รับรองนี่แถมยังพระองค์ก็ยังสอนให้รู้เท่าว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายหลีกไม่พ้นต้องทำกับความรู้เท่าอย่าไปทุกข์ไปโศกกับความแก่ความเจ็บความตายนี่ถ้าไม่อยากแก่เจ็บตายก็อย่าเกิดมาอีกอย่าเกิดมามีรูปมีนามอันนี้อีกต่อไปเอาทำอย่างไรถึงจะไม่ได้เกิดมาอีกละตัณหาความอยากโดยประการทั้งปวงให้หมดไปจากดวงจิตนี้ซะนี่พูดกันอย่างง่ายๆอย่าไปอยากได้อะไรในโลกอันนี้นะเพียรละให้มันหมดเมื่อความอยากมันดับไปแล้วใจมันก็สงบมันก็รวมลงเป็นหนึ่งอยู่ภายในไม่หิวไม่โหยไม่อยากได้อะไรทำอย่างนี้บ่อยๆเข้าไปแล้วแน่นอนแหละหากว่าอริยมรรคอันนี้มันรวมกำลังกันแก่กล้าเต็มที่แล้วมันก็ถอนรากของความอยากนี้ออกหมดไปเลยเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ไม่ต้องได้เกิดมาเป็นมีรูปมีนามอันนี้อีกแล้วก็ไม่ต้องแก่เจ็บตายต่อไปอีกนี่นะคำสอนของพระพุทธเจ้านะมีเหตุผลเพียงพออย่างนี้บางคนมาเสียดายเกิดอีกนี่แหละมันยากอยู่กับความอยากอันนี้แหละพอเกิดมาพบความสุขเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ติดใจพอใจเอ้าตายไปแล้วขอให้ได้เกิดมาอีกเพราะว่าทำบุญกุศลอะไรลงไปแล้วก็ขอให้ได้เกิดมาอีกมาเสวยผลบุญนี้อีกนี่เป็นอย่างนี้คนผู้ยังห่วงตัณหาอยู่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้คนเราห่วงตัณหาก็เมื่อบุคคลมาละขันห้านี้ปลงวางขันห้านี้ได้ละความอยากเกิดเป็นอะไรต่ออะไรได้หมดสิ้นลงไปแล้วบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานแล้วก็มีความสุขอันยอดเยี่ยมเป็นความสุขอันมั่นคงถาวรความสุขที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยความสุขในโลกทั้งสามนี่มันเปลี่ยนแปลงได้มันเป็นสุขไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อหมดเหตุปัจจัยคือบุญกุศลแล้วมันก็เคลื่อนที่ไปหาความสุขในภพในชาติใหม่ต่อไปอีกเป็นอยู่อย่างนี้นะในโลกสันนิบาตอันนี้เพราะฉะนั้นจึงว่าความสุขในโลกนี้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอะไรแล้วจะห่วงมันอะไรนั่งหนานี่ขอให้พากันคิดใส่ตรองให้ดีแล้วพยายามบำเพ็ญจิตตภาวนาให้สงบระงับปลงสังขารดังกล่าวมานี้ลงไปแล้วเราจะได้พบกับความสุขอันเป็นแก่นสารดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้